الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم سورة حمیم الدخان کے تخویف اخروی ذکر کی مجرمان و حال مخکیم داغید عذابونو بیان کرو اغاو چی داغید زیاد تعلق داغید روحنو سرو چغیت غم او حزن ویلش انتہائی غم او حزن وی پدی خلقو زکداغی غو میدونا ارزوگانی او تمناگانی با پورنشی چی قیامت کی وازمونگا سوک تپوسو کی اون باید چا پا مخ باندی چا پا جا او پا برکت باندی خلاص شو داغی رد یہ اوکو چی او ملائیونی مولن عن مولن اگر دا قیامت رد چی دا اگر کی بغیر دا عمل نبل سبکار نرازی اواخر کیوی چنه هو العزیز الرحیم الله هغه ذات ته چې عزیز دی رحیم دی چا باندې توجه د دې صفت ته چې عزیز هغه کافرانو مشرکان نبا انتقام اخلي او چاته توجه د خپل رحم او رحمت رستو تر اخره پورې صرف په دې دوه صفاتونو باندې بحث دی اول د عزیز ترجمانی کوي چاږي کړ مجرمانو د عذابونو ذکر دی د قیامت بیا اور پسې د رحیم ترجمانی کوي چاگی که دا مومنانو او دا نیکانو حال دا تخویف اخروی ذکر کئی او دا مجرمانو ذلت او رسوائی ذکر کئی زگدیم پتمو چه جنتو ندی نعمتو ندی میوی دی پا کیار قسم بے حدا و بے انتہا اچھا منکہ تیرشی و سورہ زخرف کے جو فی آما تشتہی الاعین تشتہی الانفس و تلز الاعین دا بکشتہ دے بیویلو لکم فیا فاکیتن کثیرتن من آتا کلون دیر زیادت میویدی بکے بی حدا و بی انتہا فاصرف دا جنتیان دا پارا دی جہنمیانوم دعوی کولا ناغیل اللہ دلتا کی خپلی میوی ذکر کئی چن شجرت الزقوم طعام الاسیم استاسو آغا میویشتا دی خواه جدا دی هغه ډیر د افسوس دیو ډیر د غم دی او ډیر د تباہی او د رسوایی بیشکره بوټه د زقوم خوراک دې دا غړي روغټو ګننګارو طعام الاسیم دا دې غړټو ګننګارو خوراک دې دا دې وی می وی دي وضاحت یې سوره سواپات کې هم تیر شو دوش پیت کیا چمخ کے نعمتوں بیان کلیو جنتوں نے بیان کلیو ناخر کے وطاوی چے ازالک خیرن نزلن ام شجرت الزقوم اے جہنمیانو دغا نعمتوں او جنتوں خودی او کنا آغا وند زقوم خدا ان جعلنا فتنه للظالمين الله ویلو دا هم د ظالمانو لپاره عذاب تیار کړی ان شجره تخرج في اصل الجحيم دا یو ونه ده بوټي دې چروزی با پمیند د جهنم کې مشرکانو ډیر بدو ګڼل چې دا وګوره دا خبره ده جہنم کې وسنګ بوټی کیږي امه وی ووم بیا کوي د قباحت لپاره بیا بیان کړیو طلعها کانو رؤوس الشیاطین دا غوونه څنګه او دا غوون چې کونه داسې دی لکه سرونه د شیطانانو شیطانان چې اندی لیدلی چې هغه سرونه څنګه دي هادور ده چې هر چا په ذهن کېشتا چې شیاطین انتهایی قبیح مخلوق دی بدرنګ او بد شکل دی مو دې شهرت په جوان دی تشبیه ورکړې وا چې بس یا غوونه ده زقوم ده جهنم کې او یا دا سرونه د شیطانان دا یو بل سره نږدې نږدې دي بی ویلو فینم لاکلونا منها فمالئون من البطون دا جهنميان به خوري نو بل څوک نه خوري ادا سو به خوري چې ګېډي وته ډکې او ده نو ویلی چی گیر ڈکشی نو سا آرام و صحت و تو حاصل شی لوگا بے دفع شی نو غدل تا بیانی چاگن آغا دید پار ندی چی انسان پی در لوگی نبج شی او وقت پی تیر شی نا قبل شان تشه دی اغی سر ملخ نرازی اغی سر صحت نرازی دغسی بنی اسرائیل کی امیلی ووش پیتم آیا تو چکل نبی علیہ السلام یو دخپل میں عراج خبر اکڑا چد پیوش پکی تلیم آول مسجد اقصا تا او بیا دا غزینا صدرۃ المنتہا تا مشرکانو وی چوګورا خلق وی تاسو دا خبر نه منای کنه دا د منلو خبره یا سلو مونږ به څنګه ومن چا کلیه هم نه کنه ابل داوی لیو چې جهنم کې ونه ده بوټه د زقوم دلته تخلق دور وای دور دا سداوی او مثال ده تش ازغری هغه سغوټه ون تکي او هم اما شومان خوري خوګواله پکې مزا زقوم نه ده دا سداوی او مثال چې دا خبره واوري دا چې ګور دی وی چې جهنم کې با پور کې با ونه ولاړې زقوم میوي بوم کوي دا وی دا منلو خبره ده الله رب العزت وی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس مونږ نه دی ګرځولې دا معراج تا چې مونږ تا ته خولې او په ویخه مګر دا یو ازمیختو په خلقو دی به ومني وکنه چې په لږ وخت کې ټوله شپه نه وا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا په یو صد شپې کې امه دې اقصا ته تلو چې یوم یاش مزلو او بیا دا غزینا دو اسمان نو دا پاس تلیو صدرت المنتحا تا نیو اداوی چه گرداد منلو خبره دا مونگ نمانو او بل دام نمانو چه دیوی جهنم کی با بوٹی و نبی وشجرت الملعونتا فی القرآن دغه سیغه ونا چې لعنت پویل شوی دی په قرآن کې هغه هم د دې لپاره امتحان شو وینمنو مونږ څه مطلب د الله قدرت نه مني الله په دې باندې قادر نه ګڼي چې هغه خپل پیغمبر په لږ وخت کې اول مسجد اقصا ته او بیا سدرۃ المنتهى ته بوته دا د الله قدرت نه مني او دا قدرت یې هم نه مانی چې په ور کې بوټي راستلې نل ته ویلو چې الشجره الملعونه دا لعنت یې سورې صفات کې راغلې ده دلته راغلې دا دا وی لعنت معنا بشکا غ بوټي او غونا د زقوم خوراک دې د ګناګارو حضرت مجاہد وی رحمہ اللہ تعالی چوالاون قطرتن قطرت فی الارض لأفسد الناس لذا افسد علی الناس معاشهم کداغی زقوم لبوٹینا یو ساس کے وشو پدید مگا نو دخل قجون بخراب شیم ولی چرشی لخلو ورودی نابا زهاری که اغا و بیو که اغا ده نور ده خوراک شی که یو ساس که تیوشو تی دنیا تا اغا زقوم داش زهری لشی خان ناغا بی خوراک ده گنانگار دې دې ګډېره خبرې دي بے ثبوت او بے سند یوه ځان کل کړی چې ابو الدرداء رضی الله عنه یا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو تنتا قران خو نزایت پکې راغی ان شجره الزقوم طعام الاسیم نو یغنه شویل نو وی به چن شجره الزقوم طعام الیتیم او ته بیا وی چ طعام الاسیم او به وی طعام الیتیم نو کو شوتا او ته داس نشویل جنا شجره الزقوم طعام الفاجر نو بس دی خو خبرو منتکنه بس وی دینه دا معلومه شوا که قرآن کې دی یوی کلمه په زیبان دی بل کلمه ووی نو دا جایز دا بیار پسی تلی دا سنوی امام صاحب تا پکر شوی دی امام صاحب تا مخشوی دا محسود الزمان نویلی چی امام صاحب ذکر ویلی دی چیو سلیمان ذکر تلاوت کیو پا عربی باندی قادر نیو پا فارسی کیو کی نو خیر دی منزی کی گی ویزار پس نورم سوای خیر دی تا امام صاحب لیزلیو داغنه پا خپل داوری دلی دی او پس سرین طول وی خرطبیم وی ابن کثیرم وی کشافم روح المانیم چدا نسبت امام بوانی پر رحمت اللہ لیتا ندی سییم کتابو ندی بس لگیای مولانی طالبانی نور ویخی ہے نلٹوی چاہو کم دے کیویلی چی قادر نہیں پا عربی باندی یا قادر یی او پارسائی باندی اوی نو خیر دی کی گیم نو دیولی دلیل گرنلی اگا تا روایت سر اشتا دی ننو چی تو عام الفاجری دا معلوم شوا بی ثبوت خبری دو امدادی چوئی ابو جہل واری دو چی پیغمبر پاکوئی چی جہنم کی وند ازقوم ناغو اخپلو مرگرو تا چی وسر ناستو چی زقوم پی جنے ستاوئی زقوم دیتوی چی پا کجور باندی کچ کی دی اخری اینو بیوی وینزی تاوی چلا ملمنو لزقوم روڑا تزقمی یو وینزی پتی ملمنو باین زقوم اخروان نو کجوری روڑا یا کچی روڑا نوی داوزو چیس خبر اینو ابو جہل پوری بد دک یو گناهګار دنیا کې ادی به جهنم تزی نور څوک بنځي دا کوم لغت کرا غلیو چې زقوم دغه توي کوچو توي او کجورو توي دا مسه به سند خبره ده نور پسې سو پیرالو ورګو اغیوی چه شجرت الزقوم سمانا شجرت الحرس و حب الدنیا تظهرو یوم القیامت علی اخبس صورت و اقبحه دین مراد وی ده حرس و ندا از دنیا ده محبت و ندا ویل کتا کرد چه اولاد دکن تا اوزان ده دیده پار صوفی کرده چې د خلکو مالونو ته چل جوړ کړی دی ناستې جامې دي اوږدي کړي دي او سپینې کړي دي پټکې دیوالې دي او سوار لس ګزه او تصویر پیدا کړي دي انورم شکل مکل سم کړی دی د دې لپاره چې خلک په ما اعتماد وکړي زما په خلقو کې نوموشي شهرت او شي د بزرګي دا صوفیه دي وګورئ راغی قرآن کې دا یو ځای نه دی ډیر ځایونه کې حیران بش چې دا ته د قرآن تحریف وای د هرس و نه ستوي د دنیا د محبت و نه ستوي شجره زقوم یې ته ویلي دا ټول به ثبوت خبرې کتابون نقل کئی اکثر داسې چې بس خاموشي به کوي نه پکار. ها بعضی داسې چې هغه وایي چې دا خبره صحیح نه ده. نو سی تشبیه ذکر کوي چې داونه زقوم چې د ګناګارو د کافرانو د مشرکانو خوراک دي. دا به خوري څنګه سوافات کې خوي چې فینوم لا کلون منا فمالئون من البطون خوري به خوري به ډو بس کوي به نه خېټه به ډکشي چا به وی چې خوي نو کار به پکېږي نو نوینا کلمهلی هغه ونه زقوم تمره ګرمه ده لکه دنیا کې چې یو شی ویلي کې مهل کتام بدی ویلي کړه نو هغه مهل له کسي کدي ویلي کړه نو هغه مهل له چې ویلي شي کنه ناس ویلي کېږي او ډېر ورغوالي کنه نو دا غیره حرارت د زقوم او حرارت تشبیه دا غیره سره ورکړي ده سره دینه چې هغه ته جاور نه دی بل کړي هغه کې خپل ذاتی او غریزی حرارت ته داسې لکه د محل پشان یغلی فی البطون کغلی الحمیم یشیگی با خټکیږي با پګېړو کې پشان د خټکی دو د ګرمي کاټوې هغه کې مړاخ دی هغه سره لوګلری کېږي سورې غاشیه کې ویلیو کنه لیس لهم طعام طعام نشته لیس لهم طعام طعام خلاص شوی دی الا من ذریع دی بل نوم دی زقوم وتوم وی ذریع وتوم وی لا يسمن ولا يغني عن جوع نصر بخ پیدا کیم او نو لوگا دفا کیم دا سبتو نبا کی نشتا کتوی چیرا او بڑیر خشی تب سلی با پی سورب کیگی نلاوی نا تک دنیا آگا ازغاکی لیدلی ازغاکی آخوی او دوائی دا کوخانی اخری نو آغی پی سار بشی کنا تخوخ نئی کنا چی توی پاگی باندی با سربخ حاصلی گی نا لا یغنی لا یسمن ولا یغنی من جوع خوٹکی گی با پگیڑو دا جان نمیانو کے پشان د خټ کې دود ګرمي کاټوې اګه چا دا خټ کې کنه اپ بار راضي زګه سی باغ دي پګېړو کې خټ کې ښا د اسیم معنا برست کې سورې جاسیه کې نزه آیات ته وم جویل لکل افاکن اسیم حلاکت تے تبایی دا ہر یو دروغ جن او اسیم خان لا اسیم خان اسیم تا سوکتے بات بختا یسمعو آیات اللہ تتلا علیم ثم یسر مستقبرن کلم یسمعها دا څنګه دې کنه بدبخت د قران دشمن چې قران په بد لګي اوری ذا آیاتنا چې بیانول شي په زبان دی او بیا هم دې مخړون کړي همیشه ډیر انتظار او تما او توشوا خو نه منی ښا قدا دی یادی دی قرآن دشمن یادی دا دا وای ابو جهل نه چې تا صحیح کړی وای ابو جهل خدا کارونه نو کړی تکدا ته چې کې هغه په سخته کې الله ته आवाज کاو مخلصین له الدین الله ته بیا आवाज کاو او چې سخته بنو نو بیا ویلات منات سره تعلق ساتو او تا کو پسخت کی لوی ځوان را بلې پیر الله توازن کې نابوجال ستانه خنوسو او تا غنی ولې بس چې وجهل دا کړی دی وجهل دا کړی ځانته نو باسي حدیبه تختی را تختی چې مونږه دامې و نخرو مونږه سمې می ویراولې کې لې مالټې راولې او دنیا کې اومونګه صوبتونه کول خیراتونه بام کول افطاری بام کولم او هغه کې وسمره خسته می وی نبی اخري الله به حکم کوي خذوه وینسه چل حکم کوي چې وینسه نو فقط درهو 70 الف ملکن او یا زر ملیک بور پسی مندی کیم دیر دورور سلی دیکن اخر از اوک نشی را تینگول فبت درهو دا اللہ خپل شان خی کنی او یاو درو تساجتو خلقو تبا اللہو خی چی گوره و توسخا گوره دا اغا سلی دیکن چی دنیا کو تاسو مشر کلیو او دادو بام سمرا قدر و عزت کو احترام بام کو اس وقت گو رہے خواه دستاسو اغا معزز صلح دے انی سید لرن فاعتلوه نرائکا گیم الی سوائل جحیم میند جہنم تا درد حال لکھا فاعتلوه دے بچہ تذیر ملیکو طویر ایک آگئے الہ سوائل جاہی بابا گولے تو دنیا دا اشپک پوٹا نہیں کنا دیکھنا با اللہ سے جوڑ کلی چیو غاخ بے وی دو حد دا غروم رئی چیو غاخ او جبه بای پا ملونو که پرتای خلق با پی گرزی را گرزی خواه نو زکر دا ملائکو کار دا ما استا کار نده چمونگ ایراک آگو اغیب ایراک آگی لویت رنگ بای خواه الی سوائل جحیم ثم صبو فوق رأسی من عذاب الحمیم تو په عمر کې نو لامبلي بدبخت انسان نجس سره یو په عمر کې پزان وبنوې چولې واچو دا ګرمه او بچ پاک شي کنه خا حدیث کې راځي هغه زمانہ کې صابونونو زمره نو کنه خا نیمولی لچی غسل ورکوین نو بی صدری دو بیرو پا پانو بانده اغاو با اویشوی اغی سر خپا کی گی او دازه نئی کنه خواه بس خود بیرو پانو تاجت نشت سابونو نا دیر دی کنه خود اسیم پاکول گران دی خواه اسیم نپا کی گی زکا چری پا عمر که دفع مخلف نوا چولی او دے دا سی پا دے خیرن وجود خوش آلو زن لتنام بوینوار تو ملاو ملائکو توی چی غسل والا ورکے سم سبو بیاوانو اے فوقراسیم دا سر دا پاسا دا دنا من عذاب الحمیم دا دغی عذاب نا چی اگر میو بودی او خوٹ کی گیم په سورته حج کې تیر شیو چې کله هغه وبو پیوالی کنا نو یسهر به ما فی بطونهم والجلود نو چې بګېډه کیس سامان دې اب ټول کته پریوزی یسهر ویلی بشو وبوبشی ما فی بطونهم والجلود او سرمنی به هم تنه کته پریوزی نو دا ډوکو پنجره و پاتې شي ناشنا شي وای ښا خلق پاتې نه یریږي ته شر دانچا و پاتې شي دنا بار ټول به صفا شي ځکه دلته وی واړه وې د سر د پاسه د هغه عذاب چې ګرمې وبدي چې خې سنبال کی کنه نو وته به وی زوق اوسکا تا دنیا کې الوا سکلې وا تا بدانوي چې زه طالبم ما بزان سره سودا کوله هر څو بډیرو خما بمینا په حلوا کوله نا څنګه خواګه وا کنه زوق اوسکا دنیا کې ډېره سکلې وا انک انت العزیز الکریم بشک ته په دنیا کې ډېر مخاورز وې او ډېر سپینرو به وې او ډېر عزتمن وې خلق به تکته پارز کېده خلق به کته پورته کېده زګاری خبرو چې دې خپای کنه چې دې راشي او ته ته پانسې کنه نو بیا وربست ګورا ډیر خفا وای په دې وای دا وی دې تا مطلب نه ده خولې د مشره چې عالم راشي او دا راشي نو پاسي بوتا وینا دغه ادب نه دي په اسلام کې دغه ادب نشته ښا اده ته چې سکه نه دا غوړي چې کم دین دی ښا په اسلام کې دانش ته راته چې ست ادب وایخه الله وو تعالی ته وی چې تاسو په خلق کې ناستا پاسې دو سټین چرایو مشرایو پاسې استقبال او استدبار باندې کېدو نو ځکه ته مونږ وایو چې انک انت العزیز الکریم ته دنیا کې ډېر عزت منوې دیم ابو جہل پورې تړلې ښه یو خدای ته یو سړی هغه سمرا سړی یار څور پورې تړې ولي هغه یو ځل ناس ته مرګري ورسره نو ته وی چې زماسوس نمونه دی هغه یو ته وی چې ستانم خو عمروم دی او ستانم ابو الحکموم دی فیصلو پلارو کنه چیف جسټسو اوستانم جلاسم دیم ناوی اولی اذابل نمم پکیر که کمو وی انا العزیز الكریم نما دا نمم دکن دا گورو دا او یا ویلی دی انا دی ویلیو دیور پوری خبر جوڑا کردی دا اولی بس علا بلا بگردن مولا ارس چلال پابو جهل ورگوردی خوا او تبو ایوی نیخو چلال شنو ولې تنه دنیا کې عزیز او کریم چې خپل شاګردان او خپل مریدان او خپل مقتدیان دي عزت کوي او حال دار چې د قران دښمنه ته خو هغه سلسله کې راځي او نن ته نزانو باسي ار څه په ابو جهل ورغورځي دا به یوازې جهنم بالله غل جوړ کړی بس بل څوک بوته نه دي نو او بوئی اللہ چی زقا اوسکا انکا انتا العزیز الكریم بیشکتا پا دنیا کے دیر عزتمن او سپین رو بیوی دیر سپین رو بی تیر شوی چی خلق بے پا قدر و پا دب نمڑی دخا اجدا سی لکه آخری عمر تبا شو نو بیا بیا خود ریسالور تا ندید پارنی ولیو چرا دا پشی می دیر و خوگی گی چاپی را لوکن نو خلق با پی لگیا و خواد عزیز و کریم دیتا وی گا نخ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ بیشکا دا آخرت تے دا قیامت تے دا جہنم دے چتا سو پدی باندھ شک ولی تیر شو کنا بلہم فی شکی یلعبون ویلو اللہ چی دی پا شک کے گڑ وڑ دی مبتلا دی پکے نوزی دے شکنا او ځان لدا دلیل نووي چې زامت نه وکړنا ترابو ای ځامن چې موږ شو خاورې ټکو شو بیا وسنګ ژوند کیګو الله وی چې دا سزا مې د لزکه درکړه داسي چې را شک دی ودی ستا مثال داږي پودری دی چې وینې ټوله خراب شوی دا هغه بل علاجی نا آغا تاوی داوی ناو پاسا چه سم روی نداد او دی نشی سر عزت شوی دا آغاوی ناو پاسا نالا با تا جوڑه گی نالا رب العزتوی چه آغا استاد شک آغا سامان چو آده نما ویستو نوست دی یقین را گی انا آزا ما کنتم بی تم ترون دا آغا قیامت دیم دا آغا عذاب ندیم دا آغا زقوم دیم چې تاسو پکې شک کوئ چې دا څه خبرې دي ښا او بیا به موږ چې فاتو بیا باینا موږ هم شران ورو ځندې کې کنه ته تاسو وایئ چې دا خبر رښتیا ده دا د مجرمانو حالو دې تخویف او خروی وي دا ځکه چې دنیا کې اوري چې توبه وباسي پیمانه شي په دې خپل کارونو باندې او دا اللہ کتاب سره دشمنی پری دی چی دا قرآن پی خوگو لگی بد نلگی سمرلوی مرتبه دا سمرلوی خوش قسمتی دا چی اللہ چالا نصیب کی اللہ دی هر چالا نصیب کی دا خپل دان فیده دا او دا خپل دان نقصان دا واخر دعوان دا